І вось пад восень, пред сяўбою, парадзіўшыся між сабою, Міхал з Антосім воз прыбралі, каня запрэглі, пастаялі у нейкім смутным разважанні, у настроі новым хваляванні. Дарога далі, лёс нязнаны, глядзяць няветла скрозь туманы. Эх, ты жыццё, жыццё людское, няма табе, няма спакою, ты суматоха, вір бурлівы, у табе загіне баязлівы, як парахно, як зерне тое. Ну, будзем ехаць, едзьма, браце. На момант ціха стала ў хаце, куды мужчыны завіталі, спынились, шапкі пазнімалі, пад абразамі гнуць галовы. Бывайце ж, мілыя, здаровы. Ну, час вам добры, едзьце з Богам, ім кажа маці за парогам, жадае шчасця і дабра. Мужчыны рушылі з двара, на воз паселі і ўздыхнулі, ды ўлева к дубу павярнулі. Ускінуў жвавы конік грывай, два разы пырхнуў выразліва, відаць, далёкую дарогу пачуў сівак, забіў трывогу і шыю выгнуўшы дугою, пабег вясёлаю трусцою па гладзі мяккага дзірвана. Алесь і Костусь з-за паркана глядзелі ім услед маўкліва, і думка нейкая тужліва на смутных тварыках блукала і ценем вочы засцілала. І ім здавалася, што з імі дзялились жальбамі сваімі і дуб стары, і той будынак, і лазнячок ускрай лагчынак, і гэты лес, і само неба. Чаго людцам, чаго ім трэба? Нашто шукаць зямлі далёка, зайздросна ты, людское вока? Хіба тут тесна, свету мала, няма работы для арала, ці для сярпа, або для коскі, ці непрыгожа ў кроплях роскі гары цердзіцца дрыгаценне, як нейкі вобраз летуценне, адбітак вечнай красы? Ці не багаты тут лясы і рознай пташкай і звярамі, арэхам, ягадай, грыбамі? Эх вы, нявіннасць і прастэча, цямны вам лёсы чалавечы, але напэўна і мужчыны паважнасць гэтае хвіліны не менш ад хлопцаў адчувалі, і нейкі час яны маўчалі, і кожны ў думках сам з сабою размову меў часінай тою. Ды што гадаць аб гэтых словах, што не адбіліся ў размовах? Мінем дарогі іх малюнкі, ім не падведзены рахункі. Яны заўсёды свежы, новы, і многадумны, настраёвы. Іх не прайсці, ні азірнуць, яны сваім жыццём жывуць. Ды ўсё ж зазначыць я тут мушу, Міхал з Антосім сваю душу дарогай цешылі нямала. Прад імі случчына ляжала, старонка міла і багата. Народ, відаць, жыў панавата, прынамсі добра і заможна, па ўсім аб гэтым судзіць можна па ветраках такіх удумных і па абэржах гэтых гумных, па старасвецкіх азяродах, па гарбузах на агародах, па тытуню і па садочках, дзе хаты ніклі бы ў вяночках. А тыя ліпы ці таполі, такіх не бачылі ніколі, развіслы, тоўсты, сакавіты, гамоняць з небам, паглядзіты, за многа вёрст здалёк відаць. Ну, дрэвы нечага сказаць. Зямля, брат, сілы многа мае, такія вежы выганяе, а роўняць, роўняць, як далоні, Міхал зазначыць ці Антоні. Эх, брат, зямля, уміраць не трэба, не пашкадуе табе хлеба. Усё прыцягала іх увагу, ці ўстрэнуць родную сярмягу, і людзі простыя так ветлы, і погляд добры іх і светлы, так да душы і пранікае, і сэрца цешыць і ласкае. Ці хутарочак пападзецца, ну, як знаёмы усміхнецца, ці гэта вёска з ветракамі і з прыдарожнымі крыжамі, усё так павабна, так адметна, і ўсё вітала іх прыветна, бы тая блізкая радня. На трэцю ранечку да дня мужчыны трохі і блудзілі. Дарога ж мералась на мілі. Яны прыклыгались да мэты, каб аглядзець куточак гэты. Міхал злез з воза, кінуў вокам, у двор шыбуе мерным крокам, ідзе, гасподу разглядае. Яна не досыць маладая, і на двары не вельмі ладна, усё нейк раскідана, няскладна, як бы будынкі між сабою жылі не ў згодзе. Бралі з бою мясцінкі тыя, дзе стаялі, адна другую адпіхалі або ляпіліся няўклюдна. І каля хаты было брудна, і нават гэта сама хата была залішне праставата. Абрэз страхі ішоў коса, крыва, і гэта стрэшка шалудзіва, то голы плех, то кучка моху, і ўся дзіравілась патроху, і нават коміна шчарбата. Ну, адным словам, гора хата сваім прыгоствам не хіліла. Але не ў хаце сэнс і сіла, бо хаце можна раду даць і на свой густ пабудаваць, і хата стане больш вясёла, і не такая вось стадола. Наогул хата справа дробна, абы зямля была ўпадобна. Міхал яшчэ раз кінуў вокам. Хата глупства, лес пад бокам. З такой думкаю ў акенца Міхал пастукаў пужаленцам.